przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 24 sierpnia. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Zabrzu druga tura wyborów prezydenckich. O wygraną walczy dwoje kandydatów. Trzy osoby ucierpiały w wybuchu w budynku mieszkalnym na Opolszczyźnie. Eksplodował gaz. Fani tenisa zacierają ręce. Rusza US Open. Wystąpi czworo Polaków na czele z Igą Świątek. Mieszkańcy Zabrza w województwie śląskim wybiorą nowego prezydenta. Agnieszkę Rupniewską odwołano w majowym referendum. Straciła stanowisko po roku urzędowania. Do drugiej tury wyborów dostało się dwoje kandydatów. To pełniące obowiązki prezydenta miasta Ewa Weber i założyciel ruchu Lepsze Zabrze i wieloletni radny Kamil Żbikowski. W pierwszej turze Ewa Weber uzyskała około 39% głosów. Jej kontrkandydat około 16% głosów. Lokale wyborcze otwierają się za godzinę i będą czynne do 21:00. Trzy osoby zostały ranne w wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Kościeliska na Opolszczyźnie. Do eksplozji doszło wczoraj. Z budynku ewakuowało się cztery osoby z uwagi na to, że w budynku były cztery mieszkania. W mieszkaniu, w którym doszło do zdarzenia, przebywało pięć osób, z czego trzy odniosły obrażenia. Mówił Grzegorz Piśniak ze Straży Pożarnej w Opolu. Od przyszłego roku trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni. Rząd planuje podnieść akcyzę na alkohol, podatek cukrowy czy od wygranych. Więcej zapłacą też właściciele nieruchomości. Ministerstwo Finansów planuje podnieść górne stawki podatku od nieruchomości. Projekty jeszcze nie trafiły do Sejmu, a już są przyczyną sporów politycznych. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL tłumaczy, że proponowane zmiany są podyktowane troską o zdrowie obywateli. Wyższa akcyza czy podatek cukrowy mają zniechęcić do sięgania po alkohol czy napoje gazowane. Albo będziemy dawać możliwość trucia się Polakom i później obciążać system ochrony zdrowia, albo będziemy odwodzić Polaków od tego. Opozycja uważa, że prawdziwą intencją rządu jest zwiększenie wpływów do budżetu. Widać, że pali się rzeczywiście grunt pod nogami rządowi. Dziura budżetowa będzie wysoka. Mówi Wojciech Machulski z Konfederacji, która liczy na to, że jeśli zmiany przejdą przez parlament, to zostaną zawetowane przez prezydenta. Jej politycy przypominają, że Karol Nawrocki obiecał w kampanii podczas rozmowy ze Sławomirem Mentzenem, że nie podpisze żadnej ustawy podwyższającej podatki. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Pamiątkowa tablica z polskimi napisami zniknęła z kościoła w mieście Brasław na Białorusi. Władze zdemontowały ją i usunęły. Tablica miała napis w językach polskim i białoruskim. Pamięci Polaków, którzy ziemi brasławskiej i Rzeczpospolitej poświęcili swoją pracę, walkę i życie. 16 lat temu tablica została przewieziona z Warszawy i zamontowana na ścianie kościoła przez uczestników Krajowego Stowarzyszenia Brasławian. W Nowym Jorku rozpoczyna się ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Wystąpi w nim czworo polskich tenisistów na czele z Igą Świątek. Już wiadomo, z kim zagrają w pierwszej rundzie. Wyniki losowania przypomina trener tenisa Radosław Nijaki. Wydaje się, że Polacy mają dość łaskawe losowanie. Rywalką Igi Świątek będzie Kolumbijka Emiliana Arango. Magda Frank zagra z Australijką Talią Gibson, a Magda Linette z Amerykanką, reprezentantką gospodarzy McCartney Kessler. To jest chyba najbardziej znana zawodniczka z tej trójki, więc teoretycznie Magda powinna mieć najcięższą przyprawę, ale wydaje mi się, że każda z dziewczyn spokojnie powinna awansować do kolejnej rundy. W turnieju mężczyzn przeciwnikiem Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie będzie Boliwijczyk Hugo Delien. Tytułu w Nowym Jorku bronią Białorusinka Aryna Sabalenka i Włoch Janik Sinner. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 41% prądu pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, głównie z wiatru. Od godziny 9 rozpoczną się tzw. zielone godziny, kiedy najwięcej energii produkują elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w wielkopolskich lasach w okolicach Gniezna i Kostrzyna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu pogodnie, w innych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym wschodzie możliwe burze. Będzie od 16 do 20 stopni. Chłodniej na Podhalu około 13. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Na miły Bóg. Posłuchamy go znów. Życie nie tylko po to jest, by brać. Zapraszam dziś po 19. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dużo dzieje się w muzycznym świecie końca lata. W Kołobrzegu trwa Herbertiada. Przed nami 80. Forum Humanum wspominające Bernarda Ładysza, czyli Bernard Ładysz in memoriam. A w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. I w tym roku zatytułowany Zacznij od Bacha. Ty musisz wstać, choć tulisz tak pod głową obłoczek snu. Tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj! Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Pod głową obłoczek snu i słów tyle znasz uczonych cicho przez noc, a tu dzień wstaje już kolorowo. Witaj! Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach wież, poranny swój szal i rusza cień w długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Witaj! Zabieram Państwa do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dyrektor festiwalu Chopin i jego Europa, Stanisław Leszczyński, opowiada nam o festiwalu. Zbliżyć się do Bacha to zrozumieć Bacha. Zrozumieć Bacha to nie tylko tak bezrefleksyjnie go słuchać, bo to zawsze jest piękno układów dźwiękowych, piękno melodii, etc., etc. Ale Bach to przede wszystkim niezwykła dyscyplina formy. I tą dyscyplinę formy właśnie Chopin przejął przede wszystkim od Bacha. No to Chopin mówił swoim uczniom grać Bacha, ciągle grać Bacha. Tak, no właśnie. I w tym znaczeniu zacznijmy od Bacha. Jest bardzo konkretne i bardzo również symboliczne. Już nie mówiąc o tym, że nie tylko zaczynamy od Bacha, ale znowu pojawia się Das Wolkenberühmte Klavier, tym razem rzeczywiście w oryginale, bo nie ma tutaj co dyskutować, był to cykl pisany na klawesyn, ale również mamy cały olbrzymi cykl Dmitra Szostakowicza, tego kompozytora, który tak dzielnie walczył w strasznych czasach o zachowanie godności swojej, ale nas wszystkich również. Nie mówiąc o tym, że przecież ma tradycje polskie, patriotyczne. I nie mówiąc o tym, że jest związany niezwykle ściśle również z Chopinem. I z konkursem chopinowskim. No właśnie, z konkursem chopinowskim, z Chopinem będąc pod wielkim wpływem czy fascynacją tym kompozytorem. Bach równa się Fabio Biondi. Dając nam niejako w takim symbolicznym geście dobrej woli swój kunszt wykonawczy jako skrzypek, bo jest rewelacyjnym skrzypkiem. Powiedział pan, że Biondi może rozpropagować muzykę polską, Moniuszkę, jeśli Polacy mu w tym pomogą. Co pan miał na myśli? Bardzo proste. Instytucje, które zajmują się promocją polskiej kultury, w tej części muzycznej nie dysponują siłami merytorycznymi, które mogą wskazać, naprawdę jeśli obok istnieje festiwal, na którym tak wspaniały muzyk jak Biondi i tak wspaniała orkiestra jak Europa Galante, nie mówiąc już o samym tytule Europa Galante, która pasuje do całej idei Europy Zjednoczonej, że mając to na wyciągnięcie ręki, inwestuje olbrzymie pieniądze na to, żeby coś zostało wykonane gdzieś w jakiejś stolicy europejskiej, przy pustej sali, przy udziale nie najwyższych lotów polskich muzyków. Ja przekonuję 25 lat już, byłoby to skuteczne, gdyby nie jednocześnie procesy zachodzące w kulturze wysokiej. Bo to nie jest tak, że jakaś pasja wpływa na ludzi, którzy decydują, a którzy nie są zainteresowani de facto. Mało tego, coraz bardziej są zainteresowani tą subkulturowością, czyli przede wszystkim chodzi o koncerty, niezależnie co jest grane i jak grane, w ilościowym sensie komunikatywne dla 40 tysięcy, dla 50 tysięcy. Tak. No my bardzo często, tak jak koncert Biondiego z chórem, pierwszy raz właściwie w tym kraju prawdopodobnie zabrzmi Rossini na fortepian i chór. U nas w studiu Lutosławskiego. Tak, tak. Są to drobne utwory niezwykłego uroku i wykonywane przez chór z Białegostoku, który w takiej formie uznania Biondi zgodził się przyjąć mój projekt występu wyłącznie z tym chórem. Zresztą mamy w planie też i nagranie. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Ale panie dyrektorze, to oznacza, że ta kultura wysoka, ta kultura prezentowana przez festiwal nie ma się tak wcale dobrze, nie ma takiego uznania, bo ja odbieram zainteresowanie samym festiwalem jako wydarzeniem nie tylko polskim. Tak, to tak na pstrym koniu jeździ. Wszystko zależy, kogo pytamy i wszystko zależy od usytuowania tego, kogo pytamy. Na ogół takie festiwale, obserwując je z perspektywy Polski, Francja, Niemcy, Szwajcaria, te festiwale niestety, ta publiczność festiwalowa przeciętna wieku jest coraz wyższa. A kogo się chce zobaczyć na festiwalu? Młodych ludzi. I jeżeli się chce zobaczyć młodych ludzi, to widzi się zbyt mało ich. No to zaprośmy tych młodych ludzi, jak pan dyrektor zaprosiłby słuchaczy Trójki. Jako 70-latek zapraszam absolutnie wszystkich moich rówieśników, ale również i rówieśników moich dzieci, bo to jest szansa wyjścia z tego błędnego koła telewizji, która proponuje to, co proponuje. Zapewniamy ekscytację muzyczną. Tak, to zapewniamy, tak. Dziękujemy bardzo. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, Aleksander Laskowski, rzecznik NIFC-u, swoim zwyczajem rozwiewa czarne chmury pesymizmu dyrektorskiego. Ja mam poczucie, że festiwal jest coraz młodszy z wiekiem, dlatego że po każdej edycji konkursu chopinowskiego mamy nowych młodych wielbicieli, naszych nowych młodych laureatów. Jak popatrzeć na fanklub, bo to się chyba nie da inaczej określić, który ma Bruce Liu i to jak właśnie bardzo młode osoby fascynują się nim i w mediach społecznościowych, ale i przychodząc na koncerty, to wszystko sprawia, że ja właśnie mam poczucie, że festiwal i wszystkie nasze działania wymykają się kategoriom wiekowym. Oczywiście ogromnie szanujemy słuchaczy, którzy od dwóch dekad uczestniczą w festiwalu, a wcześniej przez wiele dekad chodzili regularnie na inne koncerty muzyki klasycznej, ale cieszymy się też, że pokolenie dalej, dwa, a nawet trzy pokolenia dalej znajdują się także ludzie, do których genialna muzyka Fryderyka Chopina i innych granych na festiwalu kompozytorów po prostu przemawia. Jak ktoś ma otwarte serce, to da się poruszyć, a młodzi ludzie mają otwarte serca nie mniej niż starsi. Festiwal w tym roku zacznij od Bacha. Niektórzy uśmiechną się, bo skojarzy im się jedna z najbardziej popularnych, znanych piosenek śpiewanych przez Zbigniewa Wodeckiego. Ale może coś w tym jest, w tym kluczu zaczynania od Bacha. Ta-da-da-da. Prawda? Wszyscy znamy, wszyscy lubimy. To jest takie przymrużenie oka, które jednocześnie pokazuje, że oddziaływanie Jana Sebastiana Bacha wychodzi daleko poza kontekst muzyki poważnej. Bach inspirował Chopina, do jego muzyki chętnie się wraca dzisiaj. Ja sobie dnia bez Bacha nie umiem wyobrazić, ale nie jestem w tym odosobniony. Widziałem całkiem niedawno rozmowę z Dominikiem Millerem i Stingiem, czyli gitarzysta Stinga i jego wokalista, którzy też zaczynają dzień od Bacha, więc to jest tylko pokazanie, że geniusz, jak mi się wydaje, największego kompozytora w historii, jakim był Jan Sebastian Bach, wykracza poza gatunki, poza bariery historyczne. Niezwykle silnie oddziaływał Bach na Chopina i to słychać na naszym festiwalu, ale także na innych kompozytorów. Więc zaczynamy od Bacha, kończymy na Bachu, ale w tym początku i końcu mieści się cały wszechświat. To jest nieskończone uniwersum piękna muzyki. Zapraszamy. Tak, to jest wielkie święto, które potrwa do 6 września, ale to nie będzie koniec. To będzie tylko antrakt, bo potem po antrakcie mamy konkurs chopinowski. I to dopiero będzie się działo. No, ja nie będę spał, ale już się na to cieszę. To tak jak my, to jest ten miesiąc, kiedy dziennikarze nie śpią i wszyscy spotykamy się jak jedna wielka rodzina. Ale zanim festiwal Chopin i jego Europa, który również niewprawionych słuchaczy może przygotować do tego konkursu chopinowskiego albo rozszerzyć im trochę wyobraźnię muzyczną. Zaczynamy od Bacha, a łączy nas Chopin. Ci, którzy nie zdążyli nabyć biletów. Na niektóre koncerty jeszcze można zdobyć bilety, a na inne wejściówki, także zapraszamy serdecznie. Proszę nie tracić nadziei, tylko przybywać pod Filharmonię Narodową. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i bardzo na Państwa czekamy. Zakochało się adagio w koncercie, rozpłakało się, złapało za serce. Gdzie ma serce, to adagio zapytasz. tam gdzie wiosna się z dźwiękami spotyka, a gdzie wiosna się spotyka z dźwiękami, tam gdzie ptaki się bujają nad nami, skrzyżowanie gdzie miodowej i długiej, tam gdzie aktor muzykantkę polubił, zakochało się adagio w koncercie, roześmiało się, oblało rumieńcem i na ławce w botanicznym ogrodzie z bzów zapachem zasiadało już co dzień, a ten koncert je do siebie przytulił, blaskiem oblał je warszawskich ulic i pozwolił brzmieć, drżeć i dźwięczyć w samym środku, czyli tam, gdzie koncert ma serce. A adagio grało, brzmiało, aż znikło. Koncertowi więc zrobiło się przykro. O adagio teraz śni dniem i nocą, że aż dźwięki mu z tęsknoty świergocą. I te dźwięki plotkę ślą bzą i wiśnią, te łazienką, a te ptaką nad Wisłą. I już niesie się na całe Mazowsze, że w adagio zakochał się koncert. Chopin w wersji młodzieżowo-rozrywkowej, tak ją nazywamy, Zakochane Adagio, Anna Kierkosz, Krzysztof Herdzin i Janusz Szrom. A przed nami kolejne wydarzenie, które już zapowiedziałam, 80. Forum Humanum. W tym roku Bernard Ładysz, In Memoriam. To z jakiej sztuki? Don Carlos. Don Carlos. Kostium z lat 60. Nie pamiętam w tej chwili, ale chyba Teresa Rożkowska jest autorem tego pięknego kostiumu i spektaklu, zresztą w którym ojciec debiutował na scenach międzynarodowych. To był jeden z tych oper, w których on pokazał swoje umiejętności, możliwości. Aleksander Ładysz, który dba o pamięć ojca. Witamy pana pięknie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie i panią redaktor też. Bernard Ładysz urodził się 24 lipca 1922 roku w Wilnie. Zmarł 25 lipca 2020 roku w Warszawie. Polski śpiewak operowy, obdarzony bas-barytonem, zjawiskowym bas-barytonem, takim, który nie zdarza się często, a można powiedzieć, że może zdarza się raz na 100 lat. To już 5 lat od śmierci Bernarda Ładysza. Panie Aleksandrze, łatwo dbać o pamięć ojca, czy pamięć jest ułomna, jeśli chodzi o fanów, również Bernarda Ładysza? Myślę, że o fanów Bernarda Ładysza nie, natomiast generalnie pamięć o artystach to jest bardzo trudna rzecz. I ja kiedyś tak pozwoliłem sobie sparafrazować słowa księdza Twardowskiego, tak. Kochajmy naszych artystów, bo tak szybko o nich zapominamy. To prawda. I tutaj w przypadku ojca jest to bardzo, bardzo znamienne, dlatego że to w dniu jego śmierci, czy zaraz po śmierci, to kilka instytucji było zainteresowanych, powiedzmy, jego osobą, pamięcią i tak dalej. Natomiast po 5 latach jest to już osoba raczej zapomniana, powiedziałbym nawet. A szkoda, dlatego że no to człowiek, który osiągnął naprawdę maksimum tego, co można osiągnąć w śpiewie, jeśli chodzi o możliwości, ten gatunek głosu, barwa, to wszystko. No i to człowiek, który w końcu jako jedyny Polak śpiewał z Marią Callas. No właśnie, ja chciałabym przypomnieć parę punktów, parę wydarzeń z jego życia, które wydaje mi się, że powinny być pamiętane zawsze. Jak powiedziałam, raz na 100 lat zdarzają się takie zjawiska jak głos Bernarda Ładysza i takie osiągnięcia jak osiągnięcia Bernarda Ładysza. Teraz Państwu wyjaśnię, zapytałam się o to zdjęcie, ponieważ jest to zdjęcie na zaproszeniu. Na tym zaproszeniu Bernard Ładysz in memoriam. Zdjęcie z Don Carlosa, taka mina poważna, posępna Bernarda Ładysza, ale Bernard Ładysz nie był wykształconym aktorem, ani też nie zdawał do szkoły, do Akademii Operowej, gdzie szlifował głos. Czy można powiedzieć, że Bernard Ładysz to był taki diament, który po prostu się zdarzył? Myślę, że tak. On sam jako młody chłopak pewnie nie spodziewał się tego, co przed nim, jaka przed nim będzie kariera. Kochał muzykę, był muzykalny, był nieprawdopodobnie muzykalny i był obdarzony tym cudem boskim, tym głosem, który rzeczywiście był niepowtarzalny. A czy to prawda, że w Wilnie właściwie wszyscy śpiewali, rodzina Ładyszów też? Tak, tak. Znaczy, to był zwyczaj, no może nie było wtedy telewizji, telefonów, komputerów, tego wszystkiego. W związku z tym, jak się uczestniczyło w życiu publicznym, a to życie publiczne z reguły było wokół kościoła, to wszyscy brali udział. Ci, którzy mogli, którzy chcieli, którzy mieli potrzebę i tak dalej. Oczywiście rodzina jego była w tym wypadku tutaj taka dość rozśpiewana. Chociaż nie byli to muzycy, bo przecież jego ojciec nic wspólnego z muzyką nie miał, tak zarówno i mama. Ale potrzeba muzykowania była. Może rodzina nawet zastanawiała się, czy ten młody chłopak przeżyje, bo to jest czas, kiedy on ma ile? 17 lat? Kiedy zaciąga się do Armii Krajowej? Tak, tak. No, trudne losy jego, te wojskowe, ale jednocześnie też jakiś palec Boży, dlatego że spotyka tam po drodze między innymi Henryka Czyża, który buduje w tamtym wojsku w ówczesnym polskim taki teatr frontowy, w którym on tam zaczyna śpiewać. Historię można by pewnie tutaj opowiadać, ale... Zostaje zesłany? Zostaje zesłany, ale udaje mu się uciec z tej kaługi, na którą go tam chcieli wysłać. Uparty Wilniak. Tak, uparty Wilniak i tak z takim biglem facet. Z charakterem. Tacy byliśmy i tacy jesteśmy, no. Bernard Ładysz, zacytuję, ależ to był bas, soczysty, krągły, z wileńskim zaśpiewem w polszczyźnie. Nawet młodzi studenci usiłowali potem naśladować Bernarda Ładysza, ale nigdy im to nie wyszło. Tak pisze profesor Małgorzata Komorowska, która wspominała Bernarda Ładysza. Bas o wartości takiej, która jest rzeczywiście niepowtarzalna. Jak patrzę na historię opery tej powojennej, to możemy przywołać kilka nazwisk. To jest Maria Callas, Renata Tebaldi, Luciano Pavarotti, Placido Domingo. A Bogdan Paprocki? Bernard Ładysz. Też, oczywiście, jeżeli chodzi o Polskę, ale mówię o tym światowym poziomie. Czy jego rywal taki, który Nikolaj Giałurow, który razem z nim śpiewał w Teatrze Wielkim w latach 70. i to był rzeczywiście, podobno tam iskry leciały ze sceny. Na czym polegały te iskry ze sceny, no, i ta rywalizacja? Obaj panowie dysponowali takimi umiejętnościami, możliwościami, że dzisiaj przede wszystkim wszyscy my, śpiewacy operowi, śpiewamy bez tych wszystkich dodatkowych tak zwanych pomocy, które dzisiaj są bardzo popularne. Bez mikroportów. Bez mikroportów, mikrofonów, bez nagłośnienia i tak dalej. Trzeba no było mieć tą technikę, żeby umieć z nią wyjść. Oczywiście nie każdy posiada takie możliwości, taki wolumen głosu, żeby móc przebić się, prawda, przez orkiestrę i jeszcze na scenie. No ale ojciec rzeczywiście dysponował tą umiejętnością. wiadomością i podobno ta rywalizacja była niesamowita. To mówią sami artyści, którzy byli przy tym. Tak i wiem. Też czytelna dla publiczności. No, myślę, że tak. Ale też Bernard Ładysz, to były fantastyczne duety i też przyjaźnie. Właśnie mam na myśli Bogdana Paprockiego czy Wiesława Ochmana. Tak, no nie no, koledzy, którzy razem z nim pracowali, śpiewali. A pan pamięta z domu rodzinnego? Przychodzili do ojca? Był, powiem szczerze, dość krytyczny. Jeżeli coś uważał, że coś jest nie tak, no to nie miał w sobie tej dyplomacji takiej, która by wskazywała na to, żeby może jednak by ugryźć się w język. Nie. Balił prosto z mostu, czy dobrze, czy źle. Czasami taki był po prostu. Był człowiekiem bardzo otwartym i takim w sensie takim, to nie wracam. Pasuje to do widzenia, no krótka piłka. Czasami przesadzał, to nie ukrywam. Ale duety, które śpiewał na przykład z Bogdanem Paprockim, były fenomenalne. Mam na myśli utwór, który chciałabym zaprezentować jako pierwszy z tej puli. Dla słuchaczy Trójki, no nasi słuchacze są obeznani z trochę innymi formami muzycznymi. Ave Maria, co pan na to? Ave Maria w wykonaniu Bogdana Paprockiego i Bernarda Ładysza. Tak, znam i powiem szczerze, nie jest ona w moim guście, ale jest wykonanie mistrzowskie, więc... To dla tego mistrzowskiego wykonania tak. Teraz zaprezentujemy państwu Ave Maria. Ave Maria. Bogdan Paprocki, Bernard Ładysz. To Bernard Ładysz jest naszym dzisiejszym bohaterem. Rozmawiamy o jego niezwykłej postaci razem z synem Aleksandrem Ładyszem. W piątą rocznicę śmierci, tak możemy powiedzieć, bo w tym roku obchodzimy piątą rocznicę śmierci i zastanawiamy się, jak to z tą pamięcią jest. Przed nami Forum Humanum, na którym Bernard Ładysz, jego postać i twórczość będzie przypominana. To 31 sierpnia. Dzisiaj przypominamy sylwetkę osoby absolutnie z młodzieńczą energią do końca życia. Tak można powiedzieć trochę? No na pewno, tak. No bo jeszcze mając 90 lat też brał udział w jakichś eventach, koncertach. Nawet potrafił jeszcze się trochę pożartować. Zawsze miał taki sposób bycia taki. Bezpośredni? Tak, nie był człowiekiem jakimś gburowatym i tak dalej, wręcz przeciwnie. Lubił bardzo. Ja mam wrażenie, że publiczność uwielbiała Bernarda Ładysza. Tak, bo nawet chyba moja mama mówiła, to brat Łata po prostu, no tak zwany. Potrafił z każdym porozmawiać, nawet z tym garderobianym, nawet z tym... To nie był człowiek taki, który będzie nosił wysoko nos na kwincie i będzie tutaj, bo ja jestem wielki Bernard Ładysz. Nie był zarozumiały. Wielki Bernard Ładysz, no jedyny Polak, który wystąpił z Marią Callas i to ona prosiła, żeby towarzyszył jej w nagraniach. Tak, to było zaraz po konkursie Vercelli, gdzie uzyskał to najwyższe wyróżnienie wtedy śpiewacze, to się nazywało il primo premio assoluto, czyli najwyższe jakby wyróżnienie. I ona go usłyszała po prostu i to była jej decyzja, żeby poprosić dyrygenta Tullio Serafina, żeby z nim porozumiał się w sprawie nagrania właśnie między innymi Lucie z La Mermur, którą wspólnie razem nagrali. No, to rzeczywiście było wyróżnienie już ponadczasowe. A ojciec nie miał takiego odruchu zostawić wszystko, dać się uwieść sławie i po prostu nie wrócić z tego zachodu? Chyba nie. Nie, on... My tutaj na wschodzie, to znaczy ja już jestem wychowany trochę jakby w innym duchu, ale patrzę na to pokolenie rodziców, którzy byli wychowani tutaj w Europie i potem przeszli przez to. Jednak ta dusza słowiańska, która jest w nas, jednak nas przyciąga z powrotem. Ja wiem po sobie, bo przez 5 lat mieszkałem w Kanadzie i bardzo piękny kraj, szanuję, wspaniały, otwarty, wielokulturowy i tak dalej. Ale kiedy wróciłem do Polski, to jednak łzę w oku miałem, bo jednak jestem u siebie. Coś jest w nas takiego słowiańskiego, że wracamy z powrotem. No. Ojciec też tęsknił i wracał nawet po długich... Tak. On długo nie umiał usiedzieć w jednym miejscu, a już nie daj Boże czekać na coś i tak dalej. To kapelusz na głowę i wracamy do domu. Czyli, że gdyby czekał albo umiał czekać, może dostałby jakąś interesującą propozycję właśnie od strony menadżera Marii Callas czy z tamtego tak, świata. I miał takie propozycje, ale jeżeli nie wróci, no to nie będzie miał możliwości już wyjechania po raz kolejny. I tutaj pewnie to rozważał. Ja też pamiętam swój pierwszy wyjazd i też mi proponowano, zostań, co tam będziesz wracać. Długo nad tym myślałem. To było takie refleksyjne moje przemyślenie, ale wróciłem. Dzięki temu jeździłem potem już częściej i powiem szczerze, nie żałuję, że nie zostałem. Znam parę osób, które zostały i muszę powiedzieć, że nie zamieniłbym się z nimi. Ten Moniuszko ciągnął, wileński Moniuszko ciągnął. Zawsze ciągnął, tak. To teraz nie wypada mi nic innego zaproponować słuchaczom, jak tylko jedną z najsłynniejszych arii, jaką wykonywał pana ojciec Bernard Ładysz, czyli aria z Kołuby z trzeciego aktu Strasznego Dworu. Ja do dzisiaj twierdzę, że żaden najwspanialszy głos nie był w stanie nigdy wykonać tej arii z Kołuby jak Bernard Ładysz. Z reguły mówiono, czy ja jak śpiewam tą arię, zaśpiewaj arię z Kurantem. Musimy wyjaśnić, aria z Kurantem. Aria z Kurantem to jest... Aria Stefana... Też z trzeciego aktu, też. Strasznego dworu, tylko aria tenorowa. Tenorowa Stefana i ten kurant występuje zupełnie w innej roli jednakowoż i ma inne zadanie niż aria z Kołuby. Z Kołuba to... Klucznik w Strasznym Dworze, taki majordomus, który tam jest postać ta dość taka... Komiczna jakby tutaj, a jednocześnie taki poważny, prawda? Ta jego słynna aria, ten zegar stary, bo on opowiada Maciejowi, co tu się może zdarzyć w tym Strasznym Dworze, tym bardziej, że był tam taki pomysł, żeby nastraszyć tych dwóch młodych rycerzy, którzy przyjechali i którzy chcą żyć w tak zwanym bezżennym stanie, więc trzeba było ich trochę sprawdzić, czy to są prawdziwi rycerze, czy nie. No to teraz będziemy sprawdzać, a sprawdzać tak naprawdę będzie Bernard Ładysz. Ten zegar stary, gdybyś gadł kurant i ciął jak znów, zepsuty wszakże od 100 lat nakręcać Концерчик таки, бо іще не зажита Aria z Kołuby, akt trzeci Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, Bernard Ładysz, a ze mną Aleksander Ładysz, który opowiada o ojcu w 5. rocznicę śmierci, po to, żebyśmy pamiętali tak niezwykły głos, żeby nam nie umknął. I twierdzę, że aria z Kołby w wykonaniu Bernarda Ładysza zawsze będzie budzić uśmiech i jest absolutnie ponadczasowa. Nasza cudowna pani realizator, która można by powiedzieć, że 4 razy później urodziła się niż aria z Kołby będzie nagrywana, też się uśmiecha i jest pełna zadowolenia, kiedy słucha takiej perełki. To jednak rusza wszystkich. Tak, tak się rusza, wydaje. Rusza. No, to tak jest wizytówka polska ojca tutaj, na pewno. To niepowtarzalne wykonanie. Rok 50, przełom 59-60. Znakomity reżyser dźwięku Antoni Karużas, który to nagrywał z polskimi nagraniami, no i wybitny Stefan Rowicki, który dyrygował wówczas orkiestrą. I to słychać po prostu. No, ja się zastanawiałem zawsze, jak w tej technice, która wtedy była, bo to mija ile lat? 60, tak? 65 nawet. A to więcej. Nadal brzmi tak miękko. I to brzmi tak, jakby to było nagrane dzisiaj cyfrowo. No właśnie. Chociaż nie zawsze te cyfrowe nagrania są tak perfekcyjne. Tutaj to nagranie jest analogowe. Miękkie, delikatne, tak. Jeden mikrofon. Tym bardziej ojciec opowiada, bardzo ciekawa historia była z tym nagraniem, w ogóle tej płyty, która wtedy powstała, bo oni ją nagrali w ciągu jednej nocy, bo próbowali, coś nie wychodziło i tak dalej. W końcu przyszedł jakiś moment, że trzeba to nagrać i ojciec nagrał jednym ciągiem wszystko, co tam było, trzeba było. Także to karkołomne, bo tam są arie, które są jak Mefistofeles, czy aria Grymina, czy aria Króla René Zaleko, czy Kończaka. No, już nie mówię o śmierci Borysa, bo też jest na tej płycie. To trzeba było nagrać w ciągu jednego dnia. Nie wiem, czy ktoś by dzisiaj próbował się z tym zmierzyć. Trochę inne czasy, inni ludzie. Ojciec miał widocznie ten zapas taki, tej siły w tym głosie i możliwości, że nie patrzył, czy tam zawieje wiaterek, czy nie. Pan przez całe życie troszeczkę jakby na nowo studiuje historię działalności ojca, bo ma pan w głowie wydarzenia, daty, postaci. Patrząc na to, co nas otacza, myślę, że dzisiaj warto szanować pamięć tak wspaniałych, znakomitych artystów i dlatego jakby staram się, uczę się na nowo pewnych rzeczy, o których słyszałem, które były, które minęły, o których ojciec opowiadał albo nie, albo miał, nie miał do nich stosunku. No, któż inny nie jak rodzina to może zrobić. Trochę przez ostatnie lata był niestety zaniedbany w tej dziedzinie, szczególnie medialnej. Muzyka oratoryjna i sakralna, jedna, fantastyczne arie operowe, druga. No i zostaje jeszcze ta bardziej musicalowa i rozrywkowa. Mam na myśli Statek Komediantów i Mississippi. No. Czy to prawda, że został uznany Bernard Ładysz za jednego z najlepiej wykonującego ten utwór? Przecież nie polski. To znaczy, jak to usłyszał Nelson Mandela gdzieś, to powiedział, ojej, Biały Murzyn. Taką recenzję o nim wydał. Tak, no, myślę, że Mississippi zawsze budzi te emocje i to jest taki utwór, który trzeba umieć zaśpiewać po prostu. A Bernard Ładysz umiał. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz. Zapraszamy 31, chociaż mnie powiedziano, że już nie wolno mi zapraszać. Ale ja dokonam pewnego wyłomu. Powiedziano mi, że nie wolno mi już zapraszać, bo nie ma miejsc po prostu. Zrobimy pewien wyłom. Ale też będzie pan opowiadał o ojcu w Niepołomicach? Będę, tak. 27 mamy takie spotkanie, które się nazywa Muzyczny Portret Bernarda Ładysza. To taki wspólny program kolegi, który jest pianistą i też wybitnym muzykologiem. I to od niego wyszła ta propozycja, żeby wspominać ojca. Także w Niepołomicach o godzinie 18 w pięknym zamku. Zapraszam państwa. Będą niespodzianki. No i ta jego historia, jego kariery, życia, myślę, że i posłuchania przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. To czekamy na festiwal imienia Bernarda Ładysza i czekamy może na film, dokument fabularyzowany, a może na fabułę. Na pewno. Skoro inni artyści mają, dlaczego ojciec ma nie mieć? Niestety ojciec do wielu rzeczy nie przywiązywał wagi, więc też i wiele rzeczy zostało wyrzuconych, ale cóż. To jeszcze raz. Forum Humanum 80. Ożarów Mazowiecki, 31 sierpnia, godzina 18. Bernard Łodysz in memoriam, wspominamy i śpiewamy. Spotykamy się i śpiewamy. I gramy. I będzie to wielka uczta operowo-wspomnieniowa. Też. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Kolejne pokolenia nie są zbyt pozytywnie nastawione do rodzicielstwa. Co ciekawe, w Polsce to młodzi mężczyźni częściej niż młode kobiety chcą mieć dzieci. Dlaczego tak się dzieje i co ta tendencja może oznaczać dla naszej przyszłości? Zastanawia się w przewodniku katolickim Angelika Szylągowska-Mironiuk. Obecnie zaledwie 36% kobiet w wieku od 18 do 29 lat chce mieć dzieci. Odsetek ten jest zauważalnie wyższy w przypadku młodych mężczyzn, gdyż wynosi on 54%. Już same liczby dają nam więc do myślenia. Według nagiej statystyki kobiety chcące zostać matkami należą do mniejszości, podczas gdy większość mężczyzn wciąż widzi siebie w roli rodziców. Jest to sytuacja, w której rzeczywistość okazuje się odległa od stereotypu i dość powszechnego kulturowego założenia, zgodnie z którymi to kobiety częściej i szybciej zaczynają odczuwać pragnienie zakładania rodzin i powoływania na świat potomstwa. Czytamy dalej. Odwołując się do dyskusji, jaka rozpętała się w mediach społecznościowych, można powiedzieć, jak zauważa autorka, że współczesne młode kobiety często są pozbawione złudzeń. Powtarzające się wypowiedzi w stylu „też mogłabym być ojcem” świadczą o tym, że piszą one o dostrzeganej przez siebie nierówności między pozycją matki a pozycją ojca. Niektóre z nich piszą o tym, że chętnie podjęłyby się rodzicielstwa, gdyby były mężczyznami. Jedna z komentujących napisała: tak, mężczyźni chcą mieć dzieci, tak samo jak kilkulatki chcą mieć zwierzątko. Najpierw marzą o piesku, a później zajmuje się nim ktoś inny. Z tego typu komentarzy wyłania się obraz, który powinien skłonić nas do refleksji. Otóż młode kobiety nie ufają mężczyznom na tyle, by chcieć tworzyć z nimi rodziny. Polki obawiają się, że ciężar rodzicielstwa de facto spocznie na ich barkach, a w razie trudności zostaną porzucone razem z dziećmi przez mężczyzn, pisze Angelika Szylągowska-Mironiuk w przewodniku katolickim. Sierpień miesiącem trzeźwości. To inicjatywa wprowadzona przez Konferencję Episkopatu Polski w 1984 roku, przypomina ksiądz Dariusz Kowalczyk w tygodniku Idziemy. Inspiracją były w tym przypadku strajki sierpniowe 1980 roku. Strajkujący robotnicy podjęli abstynencję w intencji ojczyzny. Ponadto było wiadomo, że komuniści szukają sposobności do różnych prowokacji i skompromitowania strajków, a picie alkoholu przez strajkujących mogłoby im w tym pomóc. Abstynencja zyskała w ten sposób wymiar nie tylko moralny czy religijny, ale także społeczny i patriotyczny. Przypominają się tu słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: trzeźwość jest polską racją stanu. Dziś jednak dla wielu zachęta do abstynencji w sierpniu jest niezrozumiała. Wszak to miesiąc upałów, wakacyjnych wyjazdów, rodzinno-towarzyskich spotkań, grillowania, a to dobra okazja, by napić się piwa, wina lub skosztować mocniejszego alkoholu. Nawet religijno-narodowe święta i rocznice, jakie przypadają w sierpniu, choć zachęcają do zadumy, są też zaproszeniem do wzniesienia stosownego toastu. Nasuwa się zatem myśl, czy nie lepiej byłoby zrezygnować z proponowania sierpnia bez alkoholu, a skoncentrować się na wezwaniu do abstynencji w Wielkim Poście. Przy czym do umiarkowania i trzeźwości trzeba zachęcać przez cały rok. To był ksiądz Dariusz Kowalczyk i tygodnik Idziemy. Thank you.